Chwała Bogu. Będę czytał z księgi Aggeusza za Sofoniasza i przed Zachariasza. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Jahwe tej treści. Tak mówi Jahwe zastępów. Lud ten mówi: jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Jahwe. Wtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Jahwe tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Jahwe leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Jahwe zastępów: zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Jahwe zastępów: zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Jahwe. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Jahwe zastępów: z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Jahwe, swojego Boga, i słów proroka Aggeusza, gdyż to Jahwe, ich Bóg, go posłał, i lud przejął się lękiem przed Jahwe. Aggeusz zaś, poseł Jahwe, pełniąc poselstwo Jahwe, tak mówił do ludu: jam jest z wami, mówi Jahwe. Wtedy Jahwe poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Jahwe zastępów swojego Boga. Gdy czytamy miejsca Słowa Bożego ze Starego Przymierza, możemy zadawać sobie pytanie: co dzisiaj ja mogę wziąć z tego tekstu? Czy ten tekst w jakiś sposób do mnie może przemówić? Myślę, że tutaj mamy pewne obrazy. Ta historia się tutaj nie kończy, ale ja bym chciał oprzeć się na części tej całej historii. I był taki czas, kiedy Bóg oczekiwał, że zostanie mu zbudowany dom, w którym zagości jego chwała, i ludzie mieli to zrobić, ale byli zbyt zajęci swoimi sprawami, zbyt pochłonięci tym, by upiększać swoje domy i jednocześnie zaniedbywali właśnie to dzieło budowy domu Bożego. I to były takie czasy. A dzisiaj co jest tym domem Bożym? Pamiętam, jak przygotowywałem się do bierzmowania, będąc jeszcze w Kościele katolickim, i była lista pytań, na które trzeba było znać odpowiedź. I jedno z pytań było: co to jest Kościół? I wiem na pewno, że myślałem, że Kościół to jest dom Boży, ale właściwa odpowiedź była, że to jest lud Boży. Akurat tutaj trzeba się zgodzić z Kościołem katolickim. Kościół to jest lud Boży. Także tam, gdzie się zgromadzają dzieci Boże, tam jest zbór, tam jest Kościół. Nie to miejsce. Mówimy, idziemy do zboru, tak potocznie, ale gdybyśmy szli gdzieś na łąkę, może nie powiedzielibyśmy, że idziemy do zboru, ale no, po prostu tam jest Kościół, gdzie jest lud Boży. I myślę, że możemy zadać sobie takie pytanie, analogicznie patrząc, czy mam zabieganie o Boży Kościół, o lud Boży? Czy zadajemy sobie takie pytanie? Myślę, że będąc uczniami Pana Jezusa, będąc członkami Jego ciała, będąc ludem Bożym, możemy różnie podchodzić do tego, czym jest społeczność ludu Bożego. I możemy czuć się jak gospodarz, albo możemy czuć się jak gość. Jeżeli czujemy się jak gość i przychodzimy na przykład na zgromadzenie, na nabożeństwo, to możemy oczekiwać, że ktoś się nami zaopiekuje, ktoś o nas się zatroszczy, i jeśli jesteśmy gościem, to no, takie oczekiwania są zasadne. Ale jeżeli czujemy się jako gospodarz, to będziemy dokładać starań, żeby wszystko było odpowiednio przygotowane, żeby każdy był, można powiedzieć, obsłużony. Także to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to zachęcić wszystkich do tego, byśmy czuli się gospodarzami. Tutaj nie ma, już to mówiłem niedawno, nie ma oni i my. Gdy widzimy, że coś jest, coś nie działa tak, jak trzeba, czy między nami, czy nawet tutaj w tych naszych zborowych różnych działaniach, to nie myślmy sobie, no, do kogo by tutaj się przyczepić, kto tutaj coś zaniedbał, tak? Tylko jeżeli widzimy coś, to a możemy coś z tym zrobić, to zróbmy. Czy to jest kwestia zachęty, czy to jest kwestia zakasania rękawów, czy to jest, można by tutaj długą listę napisać. Czy ten obraz, który tutaj czytamy, że w 10 wersecie, może w 9, liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Jahwe zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Myślę, że może pojawić się takie pytanie, czy moje zaangażowanie ma znaczenie, czy ma wpływ na to, jak wygląda, użyję tego skrótu myślowego, dom Boży. Czy moje zaniedbanie może wpłynąć na to, jak wygląda dom Boży? Czy moje zaangażowanie w modlitwę albo moje zaniedbanie modlitwy albo wspierania braci, sióstr, troski o nich, czy to ma wpływ na to, jak wygląda społeczność? Myślę, że możemy powiedzieć, że ma. Także płynie zachęta z tego słowa i z tego jakby porównania do tego, żeby zakasywać rękawy, żeby znajdować czas na modlitwę o braci, siostry, żeby znaleźć czas na to, by spotkać się, budować relacje. I jeszcze jeden obraz. Mamy napisane w 14 wersecie: wtedy Jahwe poruszył ducha Zorobabela i ducha arcykapłana Jozuego i ducha całej reszty. Także przyszli i podjęli pracę koło domu Jahwe zastępów, swojego Boga. Może oczekujemy, że jeśli coś mielibyśmy zrobić, to w jakiś taki bardzo wyraźny sposób zostanie nam to powiedziane, objawione, że przyjdzie prorok i coś nam powie, albo, no nie wiem, brat, siostra podejdzie i że tak powiem, na talerzu nam coś poda, w sensie tego, co moglibyśmy zrobić. Ale tak jak przyszedł prorok Ageusz i przez jego słowa w konsekwencji potem Bóg poruszył serca, tu jest napisane poruszył ducha, i to skłoniło ludzi do działania, lud Boży, tak myślę, że dobrze by było, gdybyśmy byli wyczuleni na Boży głos, który przemawia do nas w różny sposób, między innymi właśnie przez słowo. Także nie oczekujmy jakichś szczególnych poruszeń, czy szczególnych objawień, czy jakiegoś snu, żeby podjąć jakieś działania, żeby zmienić swoje myślenie, ale jeśli słyszymy coś, coś do nas dociera, to niech coś za tym idzie, jakieś będą tego owoce. To chciałem powiedzieć, tym się podzielić, ku zachęcie, nie ku temu, by czuć się winnym, nie żeby być może jakimś tam jeden dla drugiego policjantem oceniającym, że coś może robi nie tak. Jeśli widzisz, bracie, siostro, że to już może troszkę inna kwestia, ale też dość istotna. Jeśli widzisz, że brat słabnie, czy może wręcz grzeszy, to raczej niech nie będzie zasadą, że porozmawiam z innym bratem albo siostrą o tym, ale pójdę do tego brata, tak? Będę się modlił o niego czy o siostrę i porozmawiam z nim i też nie, żeby właśnie jakoś tak wytknąć grzech, żeby pokazać, że jestem lepszy, czy coś takiego, ale ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku temu, by kroczyć Bożymi drogami i wspierać się nawzajem, zachęcać. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że z Twojej łaski możemy znowu się spotkać. Naprawdę jest to wspaniała możliwość i jest też radość, że możemy być tutaj wszyscy w takim nastawieniu, oczekiwaniu, że będziesz do nas przemawiał, będziesz nas w jakiś sposób dotykał. Chcemy przyjmować od Ciebie, Ojcze, zachętę i niech będzie w naszych sercach wdzięczność. Niech ta wdzięczność będzie widoczna na naszych obliczach, w naszych słowach, w naszym działaniu. Dzięki za możliwość, Ojcze, spotkania się z Tobą w taki szczególny sposób i też za możliwość spotkania się z braćmi, siostrami, zachęcania, budowania, miłowania nawzajem. Dzięki, Ojcze, za to. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że Ty sam powołałeś do życia Twój lud, Twój Kościół, że to Ty jesteś budowniczym swojego domu, a nas uczyniłeś żywymi kamieniami. Dziękujemy, że zachęcasz i wzywasz nas, abyśmy nie byli bezczynni w Twoim dziele budowania Twego domu, ale abyśmy każdy z nas dokładali sił, starań, podejmowali kroki, aby Twój dom wyglądał jak najlepiej. Abyśmy nie pozwolili sobie na zajęcie się tak bardzo naszymi własnymi sprawami, aby zaniedbać Twoje dzieło. Panie, modlimy się, byś i dzisiaj mówił do nas, byś i dzisiaj pobudzał nas i zachęcał nas i uczył nas, jak być dobrymi budowniczymi. Jak Ci służyć, jak Ciebie wielbić, jak być Twoim narzędziem w Twoim dziele. Pragniemy, Boże, być użyteczni w Twoich rękach. Modlimy się, byś błogosławił ten czas, który tutaj przed Tobą spędzamy, byś mówił do nas przez Twego Świętego Ducha, byś przemieniał nas, byś objawiał się nam i byś też pomógł nam uczcić dzisiaj Ciebie. Bo godzien jesteś chwały. Panie, Ty, który dałeś nam ten przywilej, aby stać się cząstką Chrystusa, cząstką Jego ciała. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Amen. Amen. Amen. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze Boże, aby Ci serdecznie podziękować za niezwykłą łaskę, jaką dostąpiłem, jaką myśmy wszyscy dostąpili. Mogliśmy Cię poznać, Panie. przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Dziękuję, że tak bardzo nas umiłowałeś, że potwierdziłeś Twoją miłość. Syn Twój Boży przyszedł na ziemię, aż do drogi krzyżowej, aż do złożenia siebie za nas, za nasze grzechy i nieprawości, aby mógł dostąpić znowu społeczności z Tobą, Ojcze, Twojej przychylności, Twojej akceptacji, Twojej dobroci, zrozumieć w końcu, na czym miłość polega. Dziękuję, że nas kochasz. Dziękuję, że dałeś nam piękny dzień. Dziękuję, że mogliśmy tu przyjść. Dziękuję, że jesteśmy zdrowi, Panie. Dziękuję za te wszystkie zmysły, którymi możemy oglądać Twoje dzieła. Wspaniały świat, który nas otacza. Wiem, że nas kochasz bardzo. Proszę o łaskę, abyśmy mogli również Ciebie kochać. Tęsknić za Tobą, spoglądać tam w górę, gdzie jest Twój tron. Bądź to z nami, Boże, w naszych sercach, w naszych myślach. Dziękuję Ci za niezwykłą dobroć. Dziękuję za nas wszystkich. Również to miasto, i Krowo oddaję Twoje ręce. Proszę o łaskę dla tego miasta. Zmiłuj się, Boże, kochany. Moje serce mogło otworzyć się na poznanie Twojej wielkiej miłości, Twojej wielkiej dobroci. Proszę, błogosław to miasto. Niech deszcz Twój Ducha Świętego zleje się na te suche ziemię, Boże, serce. Dziękuję za dzisiejszy dzień, który mi dałeś. Amen. Amen. Amen. Zbawienie, niechaj wierni się radują. Ojcze, Boże, ojcowie nasi mówili, żeś Ty był opoką i twierdzą ich z czasów prenady, Boże, i ufali Tobie i nie zawiedli się, Panie. Panie, tak dzisiaj przychodzę przed Twoje święte oblicze z tą całą nadzieją i ufnością, jaką tylko człowiek może pokładać w Tobie, Boże. I chociaż jestem tylko człowiekiem, Panie, o którym mówisz, że dzisiaj jest i którego nie ma na tej ziemi. A jednak, Boże, dałeś mi wiarę w Ciebie i prawdziwego Boga. I Panie, tak proszę Cię, abyś dzisiaj nawiedzał nasze serca, abyś przenikał nas, Panie, nasze myślenie, nasze zamiary, abyś, Panie, pomagał każdego z nas. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś wielkim Bogiem. Bogiem w sytuacjach niemożliwych do rozwiązania, Bogiem w sytuacjach, kiedy wydaje nam się, że już właściwie nic się nie może wydarzyć. Ale Panie, jak mówi psalmista, błogosławiony Ty jesteś, Boże, bo codziennie dźwigasz nasze ciężary. Dzięki Ci. I Panie, dzisiaj przychodzę z pewnością przed Twój tron. Panie, Ty widzisz każdego z nas na tym gromadzeniu. Ty widzisz, Panie, wszystko to, co przeżywamy, to, o czym myślimy. Ty znasz te myśli, które chwalą Ciebie i te myśli, które gdzieś chcą się oddalić od Ciebie, Boże. Ty znasz nas wszystkich, Panie. Ale dziękuję Ci, Panie, że wspaniałą rzeczą jest móc przyjść do Ciebie i powierzyć te wszystkie nasze bolączki Tobie, Boże. I zaufać Tobie, Panie, że tam, gdzie ludzkie myśli oddalają się od Ciebie, gdzie człowiek planuje obrać drogę przeciwną do Ciebie, Ty możesz, Panie, nawrócić każdego, kto taką drogę chce przyjąć, Panie. Ale też dziękuję Ci, Panie, za każde serce poruszone, tak jak moje napełniasz teraz radością, które chce chwalić Ciebie, Boże, które chce uwielbiać Ciebie za Twój majestat, za Twoją cudowność. Bo, Panie, rzeczywiście dobrze jest śpiewać Tobie, dobrze jest być w zgromadzeniu świętych, dobrze jest, Panie, przeżywać Twoją obecność. Panie, tak proszę Cię, bo zawsze mi to leży na sercu, abyś i pobłogosławił słowo, które będzie zwiastowane. Bo dla mnie, Panie, to ma wielką wartość. I żebyś, Panie, pobłogosławił każdego z nas. Niezależnie od stanu, w jakim dzisiaj się znaleźliśmy, ale żebyś, Panie, pobłogosławił każdy z nas mógł powstać, jeśli, Panie, gdzieś upada i chwalić Twoje święte imię. Boże, Amen. Prosimy. Amen. Śmierć, zimny gruła. zawsze, żebyście się wstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Bóg jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczyliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się wzajemnie miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, ażeby wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Amen. Amen. Amen. Psalm 8. Panie, łaską masz, jak wspaniały jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, który wyniósł majestat swój nad niebiosa. Ludzie Cię nie mogą ugruntowałeś moc na wszelką naturą swoją, aby pod trudnie zdrowia i mściciela, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, który Ty ustanowiłeś. Czym to jest człowiek, że nie ma wiedzę? Przepraszam. Czym to jest człowiek, że o nim pamiętasz? Mów tym człowieczu, czego nawiedzasz? Uczynkuj się o wiele mniejszym od Boga. Chwałą, dostojeństwem, uwięciłeś go. Dałeś pokazywanie na działanie rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Owcem i wszelkie bydło, na zwierzęta polne, ptactwo powiedzkie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mąż, Panie, łatwo nas, jak wspaniały jest imię Twoje na całej ziemi. Amen. Amen. Święty Panie, dziękujemy Ci za to, żeśmy mogli się zgromadzić tutaj, że Ty, Panie, nas wezwałeś do siebie, że możemy przychodzić do Ciebie, uchwalać Ciebie, znosić modlitwę ku Tobie. Ty, Panie, widzisz nasze serca, Ty badasz nasze nerki. Ty, Boże, jesteś Bogiem, który ogarnia wszystko. Boże, tak dziękuję Ci za to, że Ty otworzyłeś nasze oczy na Twoją chwałę, że Twój Duch chciał, abyśmy Ciebie ujrzeli, Panie. Może bądź błogosławiony w tym zgromadzeniu i uwielbiony w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, serce miało szerokim świecie. Serce Twoich wystrudzone złe. O, jak pusto byłoby na ziemi, wszędzie nędza, ciemność, grzech i kłam. Bez Jezusa skinąłbym od Pana. Patrzeć na to, co nas otacza, jak usługiwać. Panie, chcemy się Tobie podobać. Wierzymy, że to z Twojej łaski wszystko mamy. Daj nam też zobaczyć te dary, które nas obdarowujesz. Byśmy mogli usługiwać właśnie tymi darami sobie nawzajem. Dzięki Ci, Panie, że każdy w Twoim Kościele jest cenny, że każdy ma tutaj swoją rolę. Panie, to takie pocieszające, że jesteśmy właśnie rodziną w Twoim imieniu zgromadzoną. Daj nam, Panie Bogu, ten wgląd w to, jak sobie jeszcze bardziej usłużyć, jak być sobie milszym nawzajem. Tak wierzę, że Ty się z tego cieszysz, gdy Twoje dzieci są sobie miłe, gdy się cieszą też, gdy się zgromadzają. Panie, dziękujemy Ci za wszystko, czym nas obdarzasz. Za piękny dzień, za pokój, za życie, za zdrowie. ale daj nam, Panie, ten szczególny wzgląd, jak miłować się wzajemnie w Twoim domu, jak się zachowywać w domu Twoim. Tak, by przynosić Tobie chwałę, ale też przynosić Tobie radość, bo Ty się cieszysz, gdy Twoje dzieci miłują się i okazują zgodliwością. Prosimy Cię, Panie, niech Twój Duch mówi do nas. Prosimy. A nasze uszy otwórz, Panie, byśmy jego głos słyszeli. Amen. Amen. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście ustępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, a w jego powiedziach nie złożono zdrady. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą. Gdy cierpiał, nie grosił. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście łączeni. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, już teraz nawróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Panie Jezu, tak dziękuję Ci za to, że mogłem przyjść do Ciebie jako pasterza dusz, bo Ty, Panie, wydałeś swoją duszę za nas. Dzięki. Na krzyżu, Ty, Boże, nas wykupiłeś z grzechów i wszystkiego, co było przeciwne nam. Ty, Panie, nas pojednałeś z Ojcem, przyprowadziłeś do siebie jako pasterza. Bo Ty też, Panie, jedynie dobrym pasterzem, który szuka zbłąkanych owiec, zostawia 99 i poszukuje tej jednej. Panie, dziękuję Ci za to, że właśnie takim dobrym pasterzem jesteś, że Ty, Panie, się o nas troszczysz, że oddałeś swoje życie za nas i szukasz tych, które się zagubiły. Dlatego proszę Cię, Boże, abyś w dalszym ciągu szukał tych ludzi, którzy szczerze wzywają Twojego imienia, którzy szukają Ciebie, którzy chcą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Abyś Ty, Panie, dał im tą łaskę, mądrość, otworzył ich serca i umysł, aby poznali Ciebie prawdziwego i świętego. Amen. Amen. Nieskończenie dobry, święty duch. kochany Ojcze, za ogrom Twojej miłości, łaskę, jaką okazałeś nam w Panu Jezusie Chrystusie. Twoje działanie w naszych sercach i przywiedzenie nas do miejsca pokuty, opamiętania, odwrócenia się od grzechu, od świata, nawrócenia do Ciebie, Zbawiciela naszych dusz. Dziękujemy za Twego Ducha, którego posłałeś, aby mieszkał w Twoim Kościele, mieszkał w naszych sercach, aby nas prowadził, aby nas uczył, aby nam objawiał bogactwo Chrystusowe. Modlimy się, by i teraz nasze uszy były otwarte, nasze serca wrażliwe na Twój głos, aby to wszystko, co mówisz do nas, abyśmy to usłyszeli i abyśmy uwierzyli i abyśmy uniżyli się pod Twoją mocną ręką, abyś w swoim czasie nas wywyższył. Przemawiaj, prosimy do nas i daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy proszę. Jeszcze są miejsca, tutaj zapraszamy Madzia. Bracia i siostry, otwórzmy Słowo Boże, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Przeczytajmy wiersz 14. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10, wiersz 14. Dlatego, moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Aby rozważyć ten wiersz i następujące po nim, konieczne jest, abyśmy cofnęli się, gdyż ten wiersz zaczyna się słowami dlatego, co oznacza, iż łączy to, co następuje, z tym, co go poprzedza. Jedno z pytań, które Koryntianie zadali apostołowi Pawłowi, dotyczyło mięsa ofiarowanego bożkom. Jak już wcześniej o tym mówiliśmy, ówczesne życie towarzyskie, kulturalne i biznesowe było ściśle związane z religią i kultem wielu różnych bóstw. Bóstw, którym nieustannie składano ofiary w licznych świątyniach. I Koryntianie zastanawiali się, czy kiedy te zwierzęta ofiarowane na ołtarzach pogańskich bóstw, kiedy później to ich mięso sprzedawano, czy można było kupować to mięso, czy można było jeść to mięso? Część wierzących braci w Koryncie nie widziała w tym żadnego problemu. Twierdzili, że mięso to tylko mięso. Inni natomiast mieli poważne wątpliwości i dręczące obawy. I zamiast krótkiej, rzeczowej odpowiedzi, apostoł Paweł wykorzystuje ich dylemat, aby przedstawić zagadnienie chrześcijańskiej wolności. Chrześcijańskiej wolności i jej zagrożeń i ograniczeń. Jak widzimy, ten temat ciągnie się już od 8 rozdziału. Na czym polega chrześcijańska wolność? I czy jest to wolność absolutna? W 8 rozdziale widzieliśmy, że możemy posiadać właściwe zrozumienie i mieć swobodę, by coś robić zgodnie z naszym sumieniem, a jednak nasza wolność musi być ograniczona przez to, jak nasze postępowanie może wpłynąć na kogoś innego. To, co robimy, może być poprawne pod względem moralnym, może być zgodne z biblijną etyką, może nie kłócić się z nauczaniem Pisma Świętego, a jednak w pewnych okolicznościach może przynieść szkodę bratu w Chrystusie, który jeszcze nie dojrzał, który jeszcze nie doszedł do właściwego poznania w tej kwestii, której my czujemy, że jesteśmy wolni, aby to czy tamto czynić. Miłość do braci i sióstr prowadzi nas czasami do ograniczenia naszej wolności ze względu na ich skrupuły i ich wyrzuty sumienia. Po drugie, o czym czytaliśmy w rozdziale 9, są sytuacje, w których nasza wolność powinna być ograniczona ze względu na jej niewłaściwą interpretację przez ludzi niewierzących. Apostoł Paweł na przykład zrezygnował z praw, jakie mu przysługiwały jako zwiastunowi Ewangelii, aby nie dawać żadnego powodu do podejrzeń, oskarżeń czy pomówień ze strony Koryntian, którym głosił Chrystusa. Jeśli domaganie się naszych praw miałoby stać się powodem do odrzucenia Ewangelii przez osoby zainteresowane Chrystusem, powinniśmy bezwzględnie zrezygnować z naszych praw i ponieść wszelkie ofiary, aby tylko pozyskać ludzi dla Bożego Królestwa. Po trzecie, o czym mówiliśmy ostatnio, rozważając pierwszą część 10 rozdziału, musimy uważać, aby nasza wolność nie prowadziła nas do zarozumiałości i zbyt wielkiej pewności siebie. Paweł przedstawił nam biblijne przykłady ludzi, którzy obdarowani wielkimi przywilejami i niezwykłymi doświadczeniami marnie skończyli, gdyż nie doceniali okazanej im łaski, ale ją zlekceważyli i przez nieposłuszeństwo utracili swą uprzywilejowaną pozycję i nie otrzymali tego, co głosiły im Boże obietnice. U podstaw ich klęski leżał grzech, który dzisiaj wielu wydaje się być już przestarzały i nieaktualny, mianowicie bałwochwalstwo. Czy rzeczywiście w naszych oświeconych czasach nie czyha na nas zagrożenie bałwochwalstwa? Czy też jest to nadal wielka pułapka, w którą wpadają całe masy religijnych ludzi? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy biblijnie zdefiniować pojęcie bałwochwalstwa. Nie będzie to wyczerpująca definicja, gdyż temat bałwochwalstwa jest tak obszerny, iż można by mu poświęcić całą serię kazań, ale w kilku słowach spróbuję streścić ten problem, któremu Biblia poświęca całe długie rozdziały. Po pierwsze, bałwochwalstwo to czczenie fałszywego Boga, innego od tego, którego objawienie zostało spisane na kartach Starego i Nowego Testamentu. W myśleniu starożytnych pogan, jak i wielu współczesnych, bogowie byli niemal wszędzie. Dmuchali wiatrem, ciskali błyskawicami, poruszali się w promieniach słońca, w promieniach gwiazd, grozili ludziom w trzęsieniach ziemi i burzy, byli sprawcami wszelkiego powodzenia i nieszczęścia. Ludzie, utraciwszy przez grzech więź z prawdziwym Bogiem, Stwórcą i Panem wszystkich rzeczy, zaczęli oddawać cześć stworzeniu, a nawet tworzyć bóstwa z kamieni, z drewna, z metalu, którym się kłaniali i składali ofiary, starając się zyskać ich przychylność. I ta najbardziej oczywista i prymitywna forma bałwochwalstwa to jedynie szczyt góry lodowej, której zdecydowana większość znajduje się pod powierzchnią ludzkiej ignorancji. Inną powszechną formą bałwochwalstwa jest błędne lub niegodne myślenie o jedynym prawdziwym Bogu, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Wszystko, co nie jest prawdziwe w odniesieniu do Boga, Jego natury, charakteru i postępowania, jest wyrazem bałwochwalstwa. Nieuznanie Jego wiecznego istnienia, doskonałej świętości, absolutnej suwerenności, mądrości, miłości, Jego wszechobecności, wszechwiedzy, czy jakiegokolwiek innego boskiego atrybutu, nieuznanie ich prowadzi ludzi do kultu fałszywego Boga. Poddawanie w wątpliwość Bożych wyroków czy krytykowanie Jego decyzji jest wyrazem bałwochwalstwa. Brak zaufania wiernemu Bogu to też bałwochwalstwo. Kiedy wątpimy, że Bóg nas kocha, że się o nas troszczy, że ma o nas staranie, że czyni to, co dobre i słuszne w naszym życiu, stajemy się bałwochwalcami, ponieważ postrzegamy Boga jako niegodnego zaufania, a to nie jest prawdziwy Bóg, ponieważ prawdziwemu Bogu można ufać bezgranicznie. Bałwochwalstwo to fałszywy obraz Boga, myślenie o Nim w sposób niezgodny z objawioną nam prawdą o Jego naturze i charakterze. Po trzecie, bałwochwalstwo to nie tylko służenie fałszywym Bogom oraz szkalowanie Bożego charakteru, ale także oddawanie czci prawdziwemu Bogu w niewłaściwy sposób. Podobnie jak Izrael na pustyni ze złotym cielcem, który był rzekomo obrazem Boga Jahwe. Wielu ludzi stara się czcić prawdziwego Boga w niewłaściwy sposób, w niebiblijnych formach i rytuałach, które umniejszają chwałę Boga i obrażają Go, Pan Jezus powiedział, że mamy wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Wszelkie wymyślane przez ludzi formy kultu Boga, nie znajdujące uzasadnienia w prawdzie Bożego Słowa i nie prowadzące do duchowej łączności z Bogiem, są bałwochwalstwem. Flagowanie, mantrowanie, wchodzenie w emocjonalny trans i odmienne stany świadomości, masowe upadanie, trzęsienie się, bełkotanie, wydawanie z siebie jakichś zwierzęcych odgłosów to bardzo popularne dziś przejawy niebiblijnego, charyzmatycznego bałwochwalstwa, które prowadzi ludzi do duchowego chaosu i czasami nawet obłędu. Po czwarte, bałwochwalstwo wyraża się w oddawaniu boskiej czci komukolwiek i czemukolwiek poza samym Bogiem. Klękanie przed kamiennymi figurami, kłanianie się obrazom, hołubienie dostojników kościelnych, modlitwy do aniołów, świętych czy innych zmarłych ludzi jest obrzydliwością w Bożych oczach i degradującym człowieka bałwochwalstwem. Z takiej powszechnej w naszym kraju bałwochwalczej religijności większość z nas została dzięki Jego łasce wyswobodzona i strzeżmy się, aby do niej nie wracać. Nie dajmy się omamić zwolennikom ekumenii, którzy nawołują do duchowej wspólnoty z bałwochwalcami, którzy przebiegle usprawiedliwiają i tłumaczą swe pogańskie praktyki. I w końcu bałwochwalstwo, według słów Ezechiela 14 rozdziału, to stawianie jakiegokolwiek bożka w ludzkim sercu. Wszystko, co zajmuje w naszym życiu miejsce Boga, to bałwochwalstwo. Pieniądze, pożądanie bogactwa, sława, prestiż, zdrowie, rodzina, praca, hobby. Cokolwiek pochłania nas i staje się obiektem naszej czci, stanowi o naszej wartości i jest źródłem naszego szczęścia, może stać się bożkiem, wokół którego zaczyna się kręcić nasze całe życie. To wszystko w wielkim skrócie oddaje różne formy bałwochwalstwa. Czczenie stworzenia zamiast Stwórcy. Czczenie fałszywych bożków zamiast prawdziwego Boga. Oczernianie i deformowanie charakteru Boga. Wielbienie prawdziwego Boga w niewłaściwy sposób. Oddawanie czci religijnym przywódcom, figurom, obrazom, aniołom lub zmarłym oraz stawianie w sercach ludzkich jakiegokolwiek bożka. W obliczu licznych zagrożeń bałwochwalstwa apostoł Paweł daje Koryntianom i także nam jedną prostą radę. Uciekaj. Nie podchodź, nie przyglądaj się, nie interesuj się, ale uciekaj. Mamy tutaj nakaz, tryb rozkazujący w czasie teraźniejszym. A więc kiedykolwiek tylko stykasz się z pokusą, by czcić coś lub kogoś poza Bogiem, by czcić Boga w niewłaściwy sposób, by w jakikolwiek sposób umniejszać prawdziwemu Bogu, uciekaj od tego, trzymaj się od tego z dala. kiedykolwiek Twoje serce oddala się od Boga, a skłania się ku marnościom, uciekaj. Zdaj sobie sprawę, że jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. W 15 wierszu apostoł Paweł mówi: przemawiam jak do ludzi rozsądnych, rozumnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Zauważcie, że celem apostoła Pawła jest rozumowe przekonanie Koryntian i doprowadzenie ich samych do logicznych, właściwych konkluzji. Nasze poznanie Boga nie odbywa się poza naszym rozumem, choć oczywiście nie ogranicza się jedynie do naszego rozumu. Polegamy na nadprzyrodzonym objawieniu, które jest dziełem Bożego Ducha. Strzeżmy się jednak, naprawdę strzeżmy się wszelkich form religijności, które prowadzą do odrzucenia rozumu albo pominięcia rozumu, czy też jakiegokolwiek ograniczenia naszego rozumu. Strzeżmy się takich mówców, którzy nie dają nam pomyśleć o tym, co mówią, ale bombardują nas, próbując nas zmusić do, tylko i wyłącznie do przyjmowania tego, co mówią, bez analizy. Strzeżmy się takich ludzi. Strzeżmy się wszelkich form religijnych, w których nieważne jest, co myślisz, ważne jest, co czujesz, co przeżywasz. Podświadoma perswazja czy autorytatywna dyktatura oczekująca bezmyślnego podporządkowania się rzekomym autorytetom. Widzimy to w wielu religijnych systemach. Ludzi, którzy nie są zainteresowani dialogiem, ale którzy są zainteresowani narzuceniem swoich poglądów, którzy próbują dotrzeć do człowieka z pominięciem rozumu. Bardzo niebezpieczne. Apostoł Paweł i całe Słowo Boże, zobaczcie, jest do nas skierowane i jak, w jaki sposób my poznajemy Boga, w jaki sposób my zbliżamy się do Boga, rozmyślając nad Jego Słowem dzień i noc, analizując to, co Bóg mówi, i to, co Bóg mówi, ma sens, jest logiczne. To nie jest stek jakichś słów, które mają wywołać w nas jakieś wrażenia, które mają nas oszołomić, które mają nas wprowadzić w jakiś trans. Nic z tych rzeczy. Mamy trzeźwe, zdrowe, rozsądne objawienie Boga w słowach, których oczywiście nie pojmujemy tylko i wyłącznie za pomocą naszego rozumu, ale poprzez nasz rozum Duch Święty objawia nam prawdę o Bogu. I to jest niezwykle ważne, byśmy o tym pamiętali, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wielu jest ludzi, którzy po prostu robią tylko wrażenie pustymi słowami, frazesami, którzy manipulują emocjami i którzy próbują ludzi wziąć w posłuszeństwo bez pozwolenia im na rozważenie, pomyślenie. Boże Słowo wzywa nas, abyśmy myśleli, rozważali i prosili Boga o Jego światło, o Jego objawienie, o mądrość z góry, która nas poprowadzi. I jakimiż to argumentami posługuje się apostoł Paweł, by ostrzec nas przed bałwochwalstwem? Przeczytajmy kolejne wiersze, od 16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusa? Bo jak jeden jest chleb, tak jednym ciałem jest wielu nas. Wszyscy mamy bowiem cząstkę z tego jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Co zatem mówię? Że bożek jest czymś? Lub że ofiara złożona bożkom jest czymś? Raczej, że to, co ofiarują poganie, ofiarują demonom, a nie Bogu. A nie chcę, abyście stawali się wspólnikami demonów. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie mieć udziału w stole Pana i w stole demonów. Czy chcemy pobudzać Pana do gniewu lub do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Jeśli pamiętacie, mówiliśmy, że po złożeniu ofiary ze zwierzęcia część brał kapłan z tego, co zostało, a resztę oddawał właścicielowi, który przyniósł to zwierzę na ofiarę. I ten wyprawiał ucztę albo w samej świątyni, albo w swoim własnym domu. W tamtych czasach uważano, że w takiej uczcie to bóstwo, dla którego ta ofiara została złożona, uczestniczy w tej uczcie, którą wyprawia ten, który przyniósł to zwierzę na ofiarę. Więcej, utrzymywano, że w czasie składania ofiary bóstwo wstępowało do mięsa, a następnie razem z nim wchodziło do ciał i ducha biesiadników, którzy jedli taką ofiarę. Posiłek ofiarny stanowił społeczność między bóstwem i jego wyznawcą. Osoba składająca ofiarę wchodziła w mistyczny związek z bóstwem. Możecie sobie wyobrazić, jak niektórzy Koryntianie mogli się tego obawiać, kiedy takiego czegoś byli nauczeni, przez całe lata tak myśleli i tak praktykowali, a teraz się nawrócili do Chrystusa, uwierzyli, że jest tylko jeden Bóg, a wszystko inne to są nicości. Jakże mieli uczestniczyć w czymś takim? Ponadto ówcześnie niemal wszyscy wierzyli w demony, które uważano za duchy pośrednie między bogami a ludźmi. W pojęciu Greków każde źródło, każda roślina, każda góra, każde drzewo, każdy strumień, każda sadzawka, każda skała, każde miejsce miało swego demona. Świat był pełen demonów. Żydzi nazywali je szedim, złe duchy zamieszkujące puste domy, czyhające na okruszyny chleba na podłodze, na oliwę w naczyniach, czające się przy wodzie, roznoszące choroby, dzień i noc, poruszające się w otaczającym nas powietrzu. Co chrześcijanie mieli o tym wszystkim myśleć? Biblia uczy nas o rzeczywistym istnieniu złych duchów, które początkowo były częścią anielskich zastępów, ale w wyniku buntu stały się nieczystymi demonami. Apostoł Paweł określa je mianem duchowych władców i zwierzchności w okręgach niebiańskich. I w naszym fragmencie dowodzi, że choć bałwany i pogańskie bóstwa nie istnieją, to jednak za ich kultem kryją się demony, które w ten sposób odwodzą ludzi od prawdziwego Boga. Branie udziału w bałwochwalczych ceremoniach na cześć nieistniejących bóstw było podstępną formą kultu demonów, które w rzeczywisty sposób wpływały na czcicieli fałszywych bożków. Mięso ofiarowane bałwanom było nadal zwykłym mięsem, ale w akcie poświęcenia go bóstwom stawało się narzędziem zwiedzenia i w ten sposób należało je postrzegać jako nieczyste. I tutaj pojawia się pewien duchowy dylemat. Szczególnie dla tych Koryntian, którzy nie widzieli żadnego problemu, by iść do człowieka, który składał te rzeczy w świątyni i wyprawiał swoją ucztę w domu, a nawet niektórzy z nich, wydaje się, brali udział w takich ucztach w świątyni. Tutaj musimy to odróżnić od tego, co pamiętacie, mogło też mieć miejsce, że ludzie nie wiedzieli, czy to mięso było, czy nie było ofiarowane bałwanom. I w takich sytuacjach Paweł mówi, nie doszukujcie się, jak nie wiecie, nie pytajcie się, śmiało jedzcie, podziękujcie za to Bogu, jedzcie. Ale mówi, w sytuacji, kiedy ktoś wam powie, że to je było ofiarowane bałwanom i widzicie, że on ma z tym skrupuły, nie jedzcie ze względu na niego. Tutaj natomiast w tym fragmencie wydaje się mówić do tych Koryntian, którzy poszli tak daleko, iż nawet nie widzieli problemu, żeby iść na taką ucztę pogańską do świątyni. Bo tam, wiecie, rozmawiano o interesach, tam świętowano urodziny, robiono po prostu takie normalne społeczne rzeczy. I przy okazji składano ofiarę jakiemuś bożkowi, żeby demony tego jedzenia nie popsuły i wtedy można je było w ich mniemaniu bezpiecznie zjadać. Ha. I Paweł zadaje tutaj pytanie, jeżeli chociaż nie ma żadnego bożka, ale kryją się za tym moce demoniczne, które oszukują tych ludzi, którzy ofiarowują te rzeczy bałwanom. Paweł mówi, czy człowiek, który przychodzi do stołu Chrystusa, który bierze udział w wieczerzy pańskiej, a było to powszechne wśród chrześcijan, jakże taki człowiek może jednocześnie siedzieć przy stole demonów i brać udział w tego typu obrzędach i ceremoniach, które chociaż same w sobie są puste i bez znaczenia, jednak za nimi kryją się moce demoniczne. Jak porównacie jego argumentację w tym rozdziale 10 i porównacie ją z argumentacją w rozdziale 8, może wydawać się, że jest tu pozorna sprzeczność. Tam, w 8 rozdziale, apostoł Paweł argumentuje, że mięso to tylko mięso, że nie ma żadnego bożka, że jedzenie samego mięsa nikomu nie zaszkodzi. Tutaj natomiast ma zupełnie inną argumentację. Wraca do tego samego tematu, który rozpoczął w 8 rozdziale i tutaj niezwykle ważne jest, abyśmy widzieli, jaki jest kontekst jednego i drugiego fragmentu. Tam apostoł Paweł mówił o wiedzy i poznaniu i właściwym zrozumieniu, że bożek jest tylko bożkiem, czyli jest wymysłem ludzkim i że mięso jest tylko mięsem i tam nie zachodzi w nim jakaś przemiana, że to mięso nie staje się czymś innym niż tylko mięsem. Tutaj natomiast apostoł Paweł pokazuje, że chociaż nie następuje żadna jakaś przemiana w tym samym mięsie, jednak odbywa się tutaj pewna duchowa transakcja. Ma tutaj miejsce coś, co o dziwo apostoł Paweł przyrównuje do tego, co się dzieje na chrześcijańskim nabożeństwie w trakcie wieczerzy pańskiej. I przyrównuje to do tego, co działo się podczas składania ofiar w Starym Przymierzu. Mówi, tam jest pewna duchowa rzeczywistość. I mówi, tutaj podobnie. Jest pewna duchowa rzeczywistość, tyle że nie z tymi rzekomymi bóstwami, ale z demonami, które ukrywają się pod postacią tych rzekomych bóstw. Apostoł Paweł podaje nam trzy powody, dla których wierzący człowiek nie może uczestniczyć w bałwochwalczych obrzędach. Po pierwsze, jest to niezgodne z naszą wspólnotą z prawdziwym Bogiem. Po drugie, narażamy się na demoniczne ataki i ich zgubny wpływ. I po trzecie, uczestnicząc w bałwochwalstwie, obrażamy naszego Pana i narażamy się na Jego gniew. Wiersze 16, 17 i 18 zawierają argument rzeczywistej społeczności Bożego ludu Nowego Przymierza ze zmartwychwstałym Zbawicielem w akcie spożywania wieczerzy pańskiej i rzeczywistej społeczności z Bogiem ludu Starego Przymierza, mającego społeczność z Bogiem w akcie składania mu ofiar. Kiedy chrześcijanin idzie do stołu Pana Jezusa, czyli bierze udział w wieczerzy pańskiej, wspominając Jego mękę, śmierć, odkupienie, zbawienie, doświadcza rzeczywistej społeczności ze swoim Panem i z innymi wierzącymi, którzy biorą udział w tej pamiątce. Zauważcie, że w całym tym fragmencie nie ma mowy o ponownym składaniu krwawej czy bezkrwawej ofiary Chrystusa przez kapłana, ani o zamianie chleba w rzeczywiste ciało Chrystusa, czy wina w krew Chrystusa, jak naucza Kościół rzymskokatolicki. Natomiast jest tu mowa o rzeczywistości duchowej. Paweł tutaj mówi, że wszyscy stanowimy jedno ciało, którzy jemy z tego chleba. O jakiej rzeczywistości tutaj jest mowa? Materialnej czy duchowej? Jako Kościół przy stole pańskim nie stanowimy dosłownej materialnej jedności, nie stapiamy się dosłownie w jedno fizyczne ciało, ale mamy ze sobą duchową wspólnotę, pozostając odrębnymi jednostkami. Podobnie zawartość kielicha, który błogosławimy, nie zamienia się w rzeczywistą krew Chrystusa pod postacią wina czy soku gronowego, ale pozostaje winem czy sokiem. Jak pijemy, to czujemy, że to nie jest krew, tylko to jest sok gronowy w naszym przypadku obecnie. Jednak, kiedy błogosławimy ten kielich, kiedy modlimy się, wspominając śmierć, zmartwychwstanie, uwielbienie naszego Pana, ten kielich niesie dla nas rzeczywistość odkupieńczego dzieła Chrystusa, które jest naszym udziałem przez wiarę. Chleb, który łamiemy, jest ciałem Chrystusa nie w wymiarze ponownie składanej ofiary, ale w naszym duchowym uczestnictwie w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Wszystkim, co wiąże się z Jego ciałem, z Jego wcieleniem, dziełem zbawienia, odkupienia, uwielbienia i uczynienia nas jednym ciałem. O tym mówi chleb i o tym mówi kielich. Podobnie lud Starego Przymierza zbliżał się do Boga i miał rzeczywistą społeczność z Bogiem, składając starotestamentowe ofiary, będące jedynie cieniem i zapowiedzią Chrystusa. To wszystko dowodzi, że udział w pogańskich ofiarach, chociaż składanych nieistniejącym bogom, nie jest bez znaczenia, gdyż za nimi kryje się również pewna duchowa rzeczywistość, obecność demonów, nieczystych, zwodniczych duchów, które wykorzystują ludzką ignorancję, aby odwodzić od żywego, prawdziwego Boga. Wszyscy obeznani ze Starym i Nowym Testamentem wiedzą, że Bóg prawdziwy jest Bogiem zazdrosnym. Ostatnio z listu Jakuba Paweł czytał i wykładał nam ten fragment, gdzie czytamy, że on zazdrośnie chce mieć dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. On zazdrośnie pożąda nas dla siebie. Bóg jest zazdrosny o swój lud i nie toleruje oddawania czci innym bogom. Zazdrość Boga nie jest jak zazdrość człowieka, o czym też tutaj Paweł mówił. To nie jest, nasza zazdrość jest przywarą. Zazdrościmy w sensie, chcemy mieć coś, czego nie mamy, a ktoś inny to ma. Natomiast Boża zazdrość jest zupełnie innego charakteru. Jego zazdrość jest ściśle związana z Jego miłością i wyłączną szczególnością relacji, jaka wynika z Jego miłości do Jego ludu. Zauważcie, że Bóg nigdy nie jest zazdrosny o bezbożnych. Natomiast zależy Mu, aby Jego wyznawcy poza Nim niczego nie czcili jak Boga. Nikomu nie oddawali boskiej czci. I oto jest Bóg zazdrosny, abyśmy tylko Jego uznawali za Boga i czcili jako Boga. Miłość wierzącego człowieka do Boga ma przewyższać jego wszystkie inne miłości, do tego stopnia, że cokolwiek kocha, musi się mieścić w ramach miłości do Boga. A więc nasza miłość do męża, czy do żony, do rodziców, do dzieci, do bliźnich jest częścią i wyrazem naszej nadrzędnej miłości do Boga, który wzywa nas do okazywania miłości innym ludziom. Natomiast, jak wiecie, nasze ludzkie serca są skłonne do wielu innych miłości, które stoją w sprzeczności z Bożą miłością. Na pierwszym miejscu jest miłość do samych siebie, nasz egoizm. I to jest miłość, która jest wroga Bogu. Miłość mamony, tego wszystkiego, co się wiąże z bogactwem, tego wszystkiego, co się wiąże z posiadaniem na tej ziemi, tego wszystkiego, co wydaje się obiecywać człowiekowi dostatek i bezpieczeństwo i zaspokojenie jego potrzeb. Miłość mamony. Jezus mówi, nie można służyć dwom panom. Nie możesz służyć Bogu i mamonie. Miłość ludzkiej chwały. Tego, żeby nas ludzie kochali, żeby o nas dobrze mówili wszyscy, żeby nas podziwiali, zachwycali się nami. Miłość władzy nad innymi, prestiżu i wiele innych miłości, które nie są z Boga, ale które są wrogie Bogu. Bóg ukochał nas i oddał się nam bez reszty, ofiarował samego siebie w osobie Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg nie oszczędził swego własnego Syna dla nas, jakże my możemy Go kochać połowiczną miłością? Jakże my możemy kochać Go tylko częścią naszego serca? Skoro Bóg oddał się nam bez reszty, nie godzi się, nie godzi się na to, by ludzie darzyli Jego połowiczną miłością, rozdwojoną miłością, podzieloną duszą, w której jest miejsce poświęcone Bogu, ale nie brakuje tam też bałwochwalczych ołtarzy. Taka pseudomiłość pobudza go nie tylko do zazdrości, lecz także do gniewu. A narażanie się na Boży gniew jest wielce, ale to wielce nierozsądne. Dlatego, kochani bracia i siostry, weźmy sobie to napomnienie, które dzisiaj Bóg kieruje do nas przez apostoła Pawła. Uciekajcie, uciekajcie przed bałwochwalstwem, przed jakąkolwiek formą niewierności prawdziwemu Bogu, przed niskimi i prymitywnymi formami bałwochwalstwa, jak również przed tymi bardziej wysublimowanymi i podstępnymi. Niechaj nasze serca z pomocą Ducha Świętego będą niepodzielne i wierne. Nie bądźmy jak ci, o których pisał Jakub w 4 rozdziale swego listu. Ludzie rozdwojonej duszy. Ale bądźmy ludźmi, którzy z całego serca kochają naszego Boga, wzrastają w Jego poznaniu i bądźmy gorliwi w Jego służbie. W naszym poddaniu się Mu jako Panu, którego mamy czcić nie słowem i językiem, ale czynem, prawdą każdego dnia. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, modlimy się, by Twe słowo, które darzy życiem, mieszkało obficie w naszych sercach, aby nasze poznanie Ciebie, nasza miłość do Ciebie była prawdziwym wyrazem czci i uwielbienia, których Ty pragniesz, których Ty pożądasz, dla których stworzyłeś nas i dałeś nam życie, abyśmy poznawali Ciebie, abyśmy wielbili Ciebie, abyśmy służyli Tobie. Strzeż nas, Boże, od wszelkich form bałwochwalstwa, przed jakimi Twoje słowo przestrzega nas w tak wielu historiach, w tak wielu różnych przykładach nieposłuszeństwa Twego ludu, w tak wielu wypadkach, w których ludzkie dusze oddaliły się od Ciebie, oddając się innym bożkom, tym prymitywnym formom bałwochwalstwa, jak i tym bardziej ukrytym, niewidocznym dla ludzkiego oka, bałwochwalstwa w ludzkich sercach, chciwości, pychy, zarozumiałości, nienawiści, nieprzebaczenia. Panie, ratuj nas, prosimy, i oczyś nasze serca z wszelkich bałwochwalczych ołtarzy. Daj nam łaskę, by w obliczu pokus, codziennej presji tego świata, by siadać przy stołach demonów, pozwalać naszym oczom błądzić po rzeczach nieczystych, pozwalać naszym sercom rozmyślać o rzeczach niegodnych, pozwalać sobie samym na zaspokajanie naszych żądz i pragnień bez liczenia się z Tobą. Boże, zachowaj nas i ratuj nas. Ty jedynie jesteś Bogiem godnym chwały, Bogiem, który ma być centrum naszego życia, wokół którego wszystko w naszym życiu ma się obracać. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, mamy to czynić na Twoją chwałę i dopomóż nam w tym, Panie, bo widzisz, jak łatwo dajemy się odwodzić od Ciebie, prawdziwego Boga, oszukiwani przez duchy zwodnicze. Ratuj nas, Panie, zachowaj nas i dawaj nam łaskę zwycięstwa w tych pokusach, w tych doświadczeniach, w tych próbach, którym jesteśmy poddawani, abyśmy się okazali Twymi wiernymi sługami, wiernymi czcicielami do końca naszych dni. Prosimy o to w imieniu Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za słowo. Otwiera nasze oczy i przypomina albo pokazuje tą prawdę, że Ty jesteś Bogiem, który jest godny tego, by kochać Go całym sercem i nie mieć też bożków jakichś obok. Daj nam, Ojcze, skorzystać z tego słowa i rozważać, praktykować to w naszym życiu, by zawsze Ty był na pierwszym miejscu, Ojcze. Jeśli widzimy, że coś zajmuje należne Tobie miejsce, żebyśmy pokutowali z tego, odwracali się i szli tą drogą miłą Tobie cały czas. Amen. Amen. Świętego Pawła do Efezjan, do Prawdy. Wezwanie do jedności. Napominam Was, wtedy ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie Wasze. Z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według wiary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, pomiędzy za sobą jeńców i ludzi darami darzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zastąpił do podziemi. Ten, który zastąpił, ten sam, co wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem, nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali ponad każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Amen. Amen. Tak, Panie, abyśmy w Tobie wzrastali, abyśmy w Tobie się na Tobie budowali, abyśmy Ciebie poznawali, abyśmy zostali w łasce poznania Ciebie jako tego, który jest prawdziwy, tego, który jest święty, tego, który za nas oddał swoje życie. Panie, godzin jesteś wysławiania i uwielbienia pośród nas i w nas. W Twoim imieniu, Panie Jezu, amen. Amen. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem, przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Panie, że objawiłeś się nam. że pokazałeś nam, że droga życia, droga zbawienia nie jest drogą przynależności do jakiejś religijnej organizacji, nie jest drogą, na której my sami, naszymi wysiłkami, naszymi dobrymi uczynkami, naszymi staraniami jesteśmy w stanie wyzwolić się z mocy grzechu, uczynić się sprawiedliwymi przed Twym obliczem. Dziękujemy, że objawiłeś nam bezskuteczność wszelkich innych ludzkich sposobów i pomysłów na nasze zbawienie. Dziękujemy, że otworzyłeś nam nasze oczy na dzieło Twojego krzyża, na Twoją miłość objawioną w Twojej męce, w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci. Dziękujemy, że pociągnąłeś nasze serca ku Tobie. Dziękujemy, że pomogłeś każdemu z nas, którzy uwierzyliśmy w Ciebie, odwrócić się od bezbożności, odwrócić się od tego świata, odwrócić się od naszych martwych uczynków, odwrócić się od wszystkiego, zwracając się do Ciebie, jedynego, którym jest życie, w którym jest zbawienie, w którym jest nasza nadzieja. Dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie, którego dokonałeś, ofiarowując samego siebie za nas. Panie, nie jesteśmy godni, nie zasłużyliśmy na Twoją przychylność, na Twoją łaskę. To Ty w swojej wielkiej miłości, ogromie Twego miłosierdzia, uniżyłeś się do nas. Dziękujemy Ci, że stałeś się człowiekiem, przyjąłeś postać sługi, żyłeś na tej ziemi czystym, świętym życiem, nieskalanym grzechem. I to życie ofiarowałeś za nas, za nasze przestępstwa, za nasze liczne grzechy, za naszą niewierność, za wszelkie zło w naszym życiu, za nasze przeszłe bałwochwalstwo i za wszelkie przejawy tego bałwochwalstwa w naszym życiu, kiedy postanowiliśmy iść za Tobą i kiedy uwierzyliśmy w Ciebie i oddaliśmy się Tobie. Dziękujemy, że nas umiłowałeś i złożyłeś za nas raz na zawsze doskonałą ofiarę, której nie można powtórzyć, której nie ma potrzeby powtarzać, gdyż jest doskonała. Tą ofiarą usprawiedliwiłeś nas, uświęciłeś nas. Przez Twoją świętą krew przelaną na krzyżu Golgoty obmyłeś nas wszelkiego grzechu. Tak iż możemy przystępować do Ciebie nie w naszej własnej sprawiedliwości, ale w szacie sprawiedliwości naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie naszą brudną szatę, a przeodział nas w swoją szatę sprawiedliwości. Za to Ci dziękujemy, za to Cię wielbimy. I łamiąc ten chleb i błogosławiąc ten kielich, wspominamy Twoje cierpienie za nas, Twoją mękę w ciele, Twoją mękę Twojej duszy, to wszystko, co przekracza nasze zrozumienie i co tylko w jakiejś małej części widzimy w tym, co zechciałeś nam objawić. Ale to, co nam pokazałeś, Panie, pobudzaj nas do miłości do Ciebie. Wzywa nas, abyśmy już dłużej dla siebie samych nie żyli, ale abyśmy zaparli się samych siebie i oddali się Tobie w posłuszeństwo jako naszemu jedynemu Panu i Zbawcy. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który pomaga nam dzisiaj rozmyślać o tym, co dla nas uczyniłeś. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj, byśmy jedząc tego chleba prawdziwie doświadczali Twego błogosławieństwa w naszym wyznaniu że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy Twoją własnością, kupieni za wielką cenę, że należymy do ciała Chrystusa i stanowimy jedność jako bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Posil nas, wzmocnij nas, Panie, pociągnij nas bliżej ku Tobie. Uzdolnij nas do prowadzenia godnego Ciebie życia, pełnego dobrych uczynków, pełnego miłości i dobroci Twojej w Duchu Świętym. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, który przypomina nam o drogocennej krwi Twojej gwałtownej śmierci na krzyżu Golgoty w wielkim bólu i cierpieniu. Daj nam, Panie, godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Gdyż, Panie, śmierć nie zatrzymała Cię w grobie, ale zwyciężyłeś śmierć. Powstałeś z martwych i żyjesz. I masz władzę na niebie i na ziemi. I przyjdziesz w chwale i ustanowisz Twoje królestwo, które nie będzie miało końca. Niechaj nasze serca będą pełne ufności i nadziei w Tobie. Niechaj Twój Święty Duch napełnia nas i prowadzi nas w codziennym naśladowaniu Ciebie, poleganiu na Tobie, wielbieniu Ciebie. Amen. Bracia i siostry, jeśli Jezus Chrystus objawił się nam jako Syn Boga Żywego, jako Ten, który przyszedł na tą ziemię w postaci sługi, przyjął ciało jak nasze, z wyjątkiem grzechu, i to ciało ofiarował za nas wszystkich. Jeśli wierzysz, że Jego ofiara na krzyżu jest ofiarą, która jest wystarczająca, by Cię oczyścić i przywieźć do Boga i dać Ci życie, bierz tego chleba i pij z tego kielicha na świadectwo wiary, którą wyznajesz. Jedz tego chleba i pij z tego kielicha, dziękując Panu Jezusowi Chrystusowi, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Jedz tego chleba i pij z tego kielicha, wyznając, że nie należysz do siebie samego, ale należysz do tego, który Cię umiłował i zapłacił za Ciebie tak wielką cenę. I niechaj nasze wyznanie będzie prawdziwe. Niechaj nasze wyznanie będzie na chwałę Boga. Proszę, aby osoby, które biorą udział w tej Wieczerzy Pańskiej, pozostaną stojąc. Jeżeli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł. przy Tobie, przy Twoim obliczeniu. Pamiętam, doceniasz tą wspaniałość, która czeka nas w wieczności. Daj nam zabiegać z ujaśnieniem i zdrzeniem. Po to, by wytrwać, by dokonać biegu. Dzięki, Twoje dzieło. Za Twoją miłość nas. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, czy dołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięciny z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw niegrzecznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Amen. Dziękujemy, nasz drogi Ojcze, za ten czas, który nam tutaj dajesz, społeczność z Tobą, społeczność ze sobą wzajemnie. Prosimy, byś błogosławił też tą naszą agapę, nasze rozmowy w trakcie tej agapy, to popołudnie, które jest przed nami. Daj nam odpoczywać w Tobie, radować się Tobą, służyć Tobie, świadczyć o Tobie. Prowadź nas, prosimy, w tym nadchodzącym tygodniu i strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Prostuj nasze ścieżki, uzdalnij nas do bycia Twoimi chwalcami i światłem Twoim w tym ciemnym świecie. Dopomóż nam wielbić Ciebie każdego jednego dnia w duchu i w prawdzie. Amen. Usiądźmy, proszę. Witamy wszystkich gości z różnych stron, którzy już się zjeżdżają nad morze. Brat z Głogowa przyjechał nas odwiedzić. Skąd jesteście, jeśli mogę zapytać? Jelenia Góra. Jelenia Góra, tak, ale tutaj jeszcze w tym rzędzie przed wami, tutaj widzę, że jakieś nowe twarze. Strzewa. Proszę bardzo. Jeszcze jacyś goście są? Reszta sami swoi. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia chcecie przekazać, bracie, siostry? Dziękujemy bardzo. I pozdrawiamy braci i siostry na Olszynce. Dziękuję. Dziękujemy. Ze zboru baptystów w Wejherowie, naszych kochanych braci i sióstr baptystów. Proszę też ich pozdrawiać od nas serdecznie. Adaś ma coś jeszcze. Wisi tam lista, na którą zachęcam, żeby się wpisywać. Jest to lista opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym. Mogliby to robić rodzice, ale myślę, że rodzice też się zapiszą na te listy, ale dobrym jest, żebyśmy my jako bracia, siostry pozwolili też rodzicom uczestniczyć w nabożeństwie i czasami zrezygnujmy z tego właśnie bycia tutaj i zaopiekujmy się dziećmi. Myślę, że dwie osoby I to jest chyba takie dobre, żeby były do tych dzieci, bo jak dzieci jest więcej, to dobrze, żeby było dwie osoby, tak? I jeszcze pytanie brata z Głogowa. Czy ktoś zna kogoś, kto jest właścicielem jakiegoś pensjonatu gdzieś na Półwyspie i poszukuje kogoś do pracy, bo tak miałem zapytać w ten sposób? No, także jakbyście znali kogoś takiego, to albo do mnie się zgłoście, albo do tego brata, który siedzi tam w tej turkusowej bluzce. To ja tyle, dziękuję. Za tydzień część z nas będzie w Ustroniu, mam nadzieję, że dojedziemy z Bożą pomocą, ale część z nas tutaj zostaje, także nabożeństwo normalnie się odbędzie. Zapraszam wszystkich, jak zawsze, na 10:30. W środę też spotykamy się teraz o godzinie 18:00, natomiast zastanawiam się, co z tą przyszłą środą. Chyba tą przyszłą środę jednak odwołamy, myślę sobie. Czyli w niedzielę, teraz jest w środę spotkanie, w niedzielę i później w kolejną niedzielę, a później zdecydujemy, jak będą wyglądały nasze środowe spotkania w czasie wakacji. We wtorki u baptystów też można się spotkać. Jak ktoś ma wtorek 19, bracia baptyści się spotykają. Zapraszamy. Za chwilkę tutaj rozstawimy te stoły, które są z tyłu, i coś razem przekąsimy. Bracia, siostry nagotowali po ostatnim wezwaniu dużo jadła smacznego i zdrowego. Heniu upiekł chleb, mam nadzieję. Heniu, jesteś? Gdzie Heniu? Upiekłeś chleb? No, chwała Bogu. Także zapraszamy wszystkich gości i obecnych tutaj domowników wiary do pozostania. Jeśli się nie spieszycie bardzo, zostańcie, żebyśmy razem jeszcze mogli troszkę spędzić tego popołudnia i już w domu nie musicie nic gotować, tylko od razu gdzieś wykorzystać tą piękną pogodę. Także zachęcam jeszcze do rozstawiania stołów i dalszej społeczności przy stołach.